मैनु दिल दा हाल सुनाउणा तेरी कमली ने फड़े आवे तेरे अड़ब पुणे तो डरदी हां नित गली सरकारी सुंबरा तेरे लई कदे ता गेड़ा मारी उडीका करदी हां मैनु दिल दा हाल सुनाउणा तेरी कमली ने आवे तेरी अड़ब पुणे तो डरती तेनू दिल दा हाल सुनाउणा तेरी कमली ने पड़े आवे तेरी अड़ब पुणे तो डरती तेरी इंस्टा उत्ते ठिकरी पैरा रख दी हां किसे शक्की वाइफ दे वांगू टेंशन चक दी हां तेरे इंस्टा उत्ते ठिकरी पैरा रख दी हां किसे शक्की वाइफ दे वांगू टेंशन चक दी हां तेरे मुस्टेचस ते मर्दियां जो मैं थो मरन गियां बस अड्डे ते केर केर सर चढ़दी हां हाल सुनाउणा तेरी कमली ने अड़े आवे तेरी अड़ब पुणे तो डरदी हां तेनू दिल दा हाल सुनाउणा तेरी कमली ने अड़े आवे तेरी अड़ब पुणे तो डरदी हां दे कम कार ही बाले हुंदे ने दूजे सुपने सजना वे तेरे पाले हुंदे ने इक ता कर दे कम कार ही बाले हुंदे ने दूजे सुपने सजना वे तेरे पाले हुंदे ने तेरी फोटो कवड़ दे खाने विच लकोई मैं ताइयों संभल संभल के डस्टिंग कर दी हाँ तेनु दिल दा हाल सुनाउणा तेरी कमली ने अड़े आवे तेरी अड़ब पुणे तो डरदी हाँ तेनु दिल दा हाल सुनाउणा तेरी कमली ने अड़े आवे तेरी अड़ब पुणे तो डरदी हाँ जद सावन ते सुन दिया तेरे बिना कहे मैं भूल दे मफलर बुन दिया पाठ नरिंदर जद सावन ते सुन दिया तेरे बिना कहे मैं भूल दे मफलर बुन दिया वे तेनु आकड़ कने आकी की डायलॉग चेपने ने शीशे मूरे रोज प्रैक्टिस कर दी हाँ तेनु दिल दा हाल सुनाउणा तेरी कमली ने अड़े आवे तेरी अड़ब पुणे तो डरदी हाँ तेनु दिल दा हाल सुनाउणा तेरी कमली ने अड़े आवे तेरी अड़ब पुणे तो डरदी हाँ।